Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Máriusa Kopčaja Dedoluško. Číta Tomáš Palonder. Obraz. Keď ešte dedoluško nebol detko, ale pán Luško, a či kapitán Luško, dostal na svoju 50-ku obraz s jeleňom a laňou pri Horskom jazere. Narodeniny oslávil v plnom zdraví s kolegami z kasární a z pobočky v Lehotke. Jeho vnuk Kajoluško sa narodil o 12 rokov neskôr. Obraz, ktorý veliteľovi Luškovi daroval jeho podriadený, namaľoval lehotský maliar János Čéfalvaj. Dal ho bolestne lacno. U chlapcov v uniforme si potreboval urobiť očko, aby ho na colnici nevyzliekali do naha vždy, keď u ňoho hľadali pašovanú pálenku. Lenže, ako má maľovať bez dobrej pálenky? Kde má hľadať inšpiráciu? V tunajšej ničotnej krajine? Je tu len rovina a rybník s hlinenými brehmi, pri ktorých ťahavo bučia kravy. No, namaluj to. Keď si však švihol pol fľaše domácej baracky, zablatené jazero sa zmenilo na tatranské pleso a z kráv sa stali jelene. Ten sa ti podaril, boha jeho, ohodnotil obraz znaleckým, i keď trochu kalným okom poručík Bukovič, keď sa zadíval na ručiaceho paroháča s laňou pri jazernej hladine, na ktorej sa trblietal odlesk zapadajúceho slnka. Koruny stromov hýrili pestrými farbami, na halúskach sa vo večernom vánku chvelo zelené, oranžové, ba dokonca aj fialové lístie. Obzor lemovali siluety horských štítov. Chcem ho predať, preto som ho hneď zarámoval. Tak to lepšie vynikne, vysvetľoval Čéfalvaj. A podľa čoho si to kreslil? Či iba tak, z hlavy? Prezeral si obraz poručík, držiac ho v umastených rukách. No, veď hej, ako inak. Poškrabal sa Čéfalvaj po plešine, obhorenej od slnka. Stáli na priedom jeho chalupy, spod otlčenej omietky sa škerili tehly, v letnom vzduchu sa chvel bzukot múch. Bol starý mládenec, býval sám, čo bolo zrejmé na prvý pohľad. V hline hrabalo pazúrmi pár vypelichaných hnedých sliepok, kde tu sa povaľovala prázdna fľaša, pod deravým a hrdzavým lavórom mala úkryť spiaca čierno-biela mačka. Na šnúre sa sušili dotrhané umelcové košele, fľakaté od farieb a od zvyškov jedla. Poda, ktorý malujú poda pohľadnice. Alebo podľa fotky. Aj môj bratranec v Rožňave tak kreslí, zamyslel sa Bukovič. To ale nie je žiadne umenie, mávol Čéfalvaj pestrofarebnou rukou. Bratranec, akože podľa teba nie je umelec? Veď robí v podniku nástenky otca tvojho, odčervenil Bukovič a rázne opral výjav s jeleňom o otlčenú stenu a mačka sa preľakla a zmizla v burine. V Čéfalvajovi hrklo, letným pohľadom skontroloval, či sa rám nikde neoškrel. Keď zomreli Stalin a Gottwald, namaľoval ich portréty podľa fotografií v novinách. Visia o nich v podniku v hale, už 3 roky. Zodvihol Bukovič obtlstlý ukazovák. Veď dobre, každý má svoju metódu, prikývol Čéfalvaj. Ja ti dám metódu, otca tvojho. Nemáš dačo vypiť, zažmurkal Bukovič na maliara. Tak borovičku, zašemotil Čéfalvaj. Choď mi tak, kde s borovičkou, báracku z Maďarska nalej. Veď všetci vieme, že ju odtiaľ nosíš, že je na čierno vypálená, nože trochu donies. Zavelil Bukovič hromovým hlasom. Čéfalvaj s povzdychom zašiel do špajsky a do 5 sekúnd bol nazad s fľaškou plnou čírej tekutiny. Dookola po obvode hladiny sa sľubne reťazili bublinky. Len čo pukla vytiahnutá zátka, rozľahla za priedomím inzitného maliara omamná marhuľová vôňa a prekryla odér hnijúceho sena. Bukovičovi sa zachvela mesitá pera. Čéfalvaj zobral zo stola dochytané poháriky, naliar, priťukli si. Bukovič do seba obrátil vzorku vzácnej tekutiny, telom sa mu rozlial plameň celkom ako partizánska vatra blčiaca pred pamätníkom SNP v dedine. Tá píše, zaerdžal Bukovič a pohľadil si brucho. Ale to nie je, že to na komu poviete. Hlavne Lúškovi nie. Ten je ako pes, bol by schopný ma dať zavrieť. Preľakol sa Čefalvaj a radšej sa chytro napil, aby utopil strach. Cítil ho stále. Odkedy sa narodil. Jedno staj sa bál. Ani nevedel prečo. Skončila sa vojna a on sa naďalej bál. Veď preto aj maľoval, aby zahnal strach. Lenže celý čas cítil, že to akosi nie je ono. Že by mal maľovať čosi iné, iba že nevedel čo. Akty. Na tejto samote peknú mladú ženu nevidel, ako bol rok dlhý. Len občas cez hranicu prešli brigádničky alebo výletničky. V kasárňach žila Lúšková žena. Elegantná dáma, krv a mlieko. No a potom pani Bukovičová. Ale o tej škoda hovoriť. Isto len preto Bukovič pije, aby zabudol, že sa k nej každý deň musí vrátiť. Vrával si v duchu Čefalvaj a v návale súcitu nalial poručíkovi ešte raz. Neboj sa, Lúškovi opálenke nepovieme nič. A uvidíš, ani prezerať to nebude, keď od teba dostane tento obraz, ukázal Bukovič na artefakt s jeleňom opretý o stenu. Obraz? Odo mňa? Prečo? Vravím, že ho chcem predať. Vyletelo z Čefalvaja a tenký hlas mu trochu preskočil. Bude mať 50-ku. Zháňame pre ňo dar. Pokračoval Bukovič tichšie a nahol sa k maliarovi, aby zdôraznil dôvernosť svojej prosby. Ale taký, aby nás veľa nestál. Tak si hovorím, že ten obraz by bol akurát. A čo by ste zandali? Opáčil Čefalvaj, keď si urovnal myšlienky, ktoré takisto chaoticky poletovali ako muchy. No, nie veľa, zamyslel sa Bukovič. Povedzme, že nič. Ako? Zarazil sa Čefalvaj. Veď ti vravím, keď nám dáš obraz, prižmúrime nad tebou oko, buchol Bukovič mesitou rukou po drevenom stole, ktorý sa zakymácal. Fľaška sa takmer prevrhla. Oko? Aké oko? Zvraštil maliar obočie. No veď vieš, len sa nerob, žmúrkal na ňo Bukovič, až kým Čefalvaj potichu neprikývol. Rám? Aj ten ma niečo stál, ozval sa o čosi smelšie. Tak mi ešte k obrazu pribališ túto fľašku a sme si kvít. Ruku na to. Bukovič vystrel gumelcovi dlaň, mocne zatriasol jeho pravačkou a už aj chmatol po obraze i po fľaške. A nechcete si ten obrázoček nejako zabaliť? Spýtal sa Čefalvaj. Aspoň do novín. A odkedy ty čítaš noviny? Rozosmial sa Bukovič. Odkedy mi to prikázali na Národnom výbore? Odvetil Čefalvaj prostoreko, až to vyznelo ako sarkazmus. Našťastie poručík Bukovič netušil, že také dačo existuje. Zoberiem ho tak, ako je. Veď to mám kúsok, odvetil Bukovič a vyšiel z dvora na dedinskú ulicu. Bola celkom prázdna, len kdesi na opačnom konci poskakovali deti vo zvírenom prachu. Bukovič usúdil, že v také pekné popoludne je škoda ísť rovno domov, aj keď už má po službe. Spomenul si na svoju ženu a rozhodol sa, že sa radšej ešte trochu poprechádza. Zašiel na kraj nedalekého agátového lesíka. Sedol si do trávy, pod konáre šumiace v letnom vánku, položil obraz do priekopy a so slastným puknutím odzátkoval fľašu. Priam ho prosila, aby ju dopil. V tebe mi bude lepšie, Lojzo, lepšie než v tvrdom skle. Si dobrý človek, je v tebe meko, teplo, postaram sa ti o dobrú náladu, prihovorila sa mu pálenka, ešte stále však otáľal. A z tvojej ženy spravím dobráčku a krásavicu, zaliečala sa rafinovane. No aj trepeš, to sa veru nedá, to ani ty nedokážeš. Vzdychol si Bukovič, ale podvolil sa hlasu pálenky a napil sa. Už počas prvého hltu cítil, že ho zle odhadol. Že akýsi objemný, že sa mu barackovica nerozlieva v bruchu, ale ostáva stáť v hrdle v šteklivom stĺpci, ktorý v ňom rástol a rástol. a keď fľašu dopil takmer celú, len kúsok si nechal na cestu. Stĺpec bol odrazu vyšší než jeho tráviaca trubica. A tak tekutina z Bukovičových útrob jednoducho vyšplachla von. Bukovič ani nestihol vstať, nahol sa a ozvracal jeleňa i laň spočívajúcich na umeleckom diele v priekope. Transformovaná liehovina so zvyškami obeda, v ktorých sa rysovali kocky barených zemiakov i zelený guľatý hrášok, stekala po bezbranných zvieratkách a pestrofarebných stromoch. Rozlievala sa po celej malebnej kompozícii horskej krajinky. Krúžili okolo nej muchy a okolo múch sa vznášalo Bukovičovo chrápanie. Keby bol vtedy veliteľ Luško tušil, aká anabáza sprevádzala zabezpečenie jeho daru a koľko si preň Bukovič vytrpel. S úsmevom si to číta a v zápäti predstavuje teraz, keď sa aj zabudnuté, zaprášené či zapotrošené stránky z atlasu jeho života stali odrazu jasnými, čitateľnými a môže si v nich listovať, ako sa mu zachce. Čo mu utkvelo v pamäti celkom jasne, boli slzy dojatia, ktoré si utieral z tváre pri pohľade na krajinku s jeleňom a laňou. To ale muselo byť drahé, zhýkol Luško, keď mu kolegovia vtisli darček do rúk. No, čo povieš? Dojatý Luško sa otočil k svojej žene Libuške. Oslava sa konala v Lehockej krčme s názvom Horáreň, hoci v okruhu 20 kilometrov nejaká hora nebola. Keď to muž doniesol, až sa mi srdce rozbuchalo od toľkej krásy. Prikývla pani Bukovičová v slávnostnej tmavomodrej róbe, do ktorej vtesnala svoje roztekajúce sa proporcie. Tak všetko najlepšie. Nech sa z obrazu ešte dlho tešíš. Bratranec z Rožňavy povedal, že je to ako ten Van Gogh. Stískal Bukovič ruku svojmu nadredenému. Akože Van Gogh? Ten kočiš z dediny? On to namaľoval? Začudoval sa Luško. Ale aký Vanko, Čefalvaj, smial sa Bukovič. Nedočkavo strieľal očami po prestretých stoloch a po krčahoch s červeným a bielým vínom. Kočiš Vanko maloval izby a teraz začal robiť mesiara, tak už nemaluje. Ibak krvou na svoju zásteru, poznamenal chrchlavým hlasom referent Musil Musilovič. Malý, vráskavý mužíček s čiernymi fúzikmi, ktorý celý svoj život presedel na stoličke a premýšľal. Hoci nik, dokonca ani on sám netušil, čo vlastne vymyslel. Maliara teraz robí polóny, pokračoval Musil Musilovič, keď sa už dostal k slovu. Ten bývalý sudca, vraj vie aj tapetovať. No a Skovaj, čo pásol kravy, je teraz sudcom. Išiel do Košíc na kurz a už aj súdi. Skovaj je lekárom na stredisku, to bol lekársky kurz, nie právnický. Ale sudcom je Király, ten železničiar, opravil Bukovič nedočkavo svojho kolegu. Tak, všetko najlepšie, podal Musil Musilovič svoju kostnatú pravačku kapitánovi Luškovi a pridávali sa aj ostatní kolegovia v uniformách i v civile. No prosím, toľko šikovných ľudí, nadchýnal sa Luško. Aj ten Čefalvaj, vidíte, aký je to nakoniec nadaný človek? A do družstva vstúpiť ani bohovi. Koľko nám dalo práce, kým sme ho prehovorili. Aj sme si ho zavolali na koberec, aby sme ho jaksi vyškolili. Noviny sme mu prikázali čítať. A dnes mu je sveta žiť, keď takto pekne maluje. Ďakujem vám, kolegovia. Luško s pohnutím hľadel na svoj narodeninový darček, ku ktorému dostal ako bonus pribaleného aj nového a prevychovaného socialistického človeka. Do sály, ktorú im poskytol vedúci krčmy vykypel, sa predieralo cez zamrežované okná, zapadajúce slnko a jeho lúče dodávali umeleckému dielu príjemný, meký, pastelový nádych. Obraz pod ich dotykmi ožíval. Namaľovaný letný večer splýval s tým skutočným do harmonického celku a jeleň, nechýbalo veľa, zamával by parožím a vyskočil by z plátna. Čefalvaj veru ešte nebol najhorší prípad. Len si spomeň, ako nám niektorí sedláci nadávali, že Šantava po mne aj vidli hodil. Utral si Bukovič rukávom uniformy mokré čelo. No ale po voľbách im spadol hrebienok. Nechal sa aj Lúško uniesť spomienkami. Sedeli tu a čudovali sa, že ako mohli mať komunisti 100%. Pýtali sa jeden druhého, reku, ty si ich volil? Ja nie, a ty, ani ja. Sranda to bola na kolečkách. Mysleli si, že nám prejdú cez rozum, ale cez rozum sme im prešli my. Prikyvoval červenolíci Bukovič, celý uveličený, že v ňom kapitán Lúško odrazu nevidí podriadeného, ale že sú obaja spolubojovníkmi spomínajúcimi na svoje víťazné bitvy. Predsa len je lepšie s ľuďmi, ak si po dobrom, dodal vážnejšie Lúško a vrásky na čele mu trochu zhúsli. Krčma na okamih stíchla. Radšej si už poďme pripiť, potľapkal Bukovič svojho nadradeného po výložke zaplnenej zlatými hviezdičkami. Keď sa Lúško zjavil medzi prostými ľuďmi, lesk jeho hodnosti všetkých oslepil. Šíril okolo seba auru ako svetec v štátnych službách. Chopil sa pohára, slávnostne ho nadvihol, zadíval sa na zlatisté víno, cez ktoré prechádzali slnečné lúče. Kochal sa chvíľu týmto pohľadom. Prebleslo mu hlavou, že keď bude na penzii, bude tiež nejaké víno dorábať. Svoje vlastné. Porozhľadol sa po ostatných účastníkoch oslavy, fľochol aj na čiernovlasého kuchára Zorana v bielej zástere, ktorý sa držal v bezpečnom úkryte za výčapným pultom. Nadýchol sa zhlboka, urovnal si myšlienky a povedal, čo najvzletnejšie ako vedel. Tak, jak si na ten náš... na ten náš kolektív. Aj by bol ešte pokračoval, ale začalo ho škriabať v hrdle. Povedal Lúško. Tu máš, napísa, podávala mu chytro Libuška pohár vody, ale Lúško ju odtisol. Prosím ťa, vodu budem piť na oslave. Zasmiel sa strojene pred kolegami a v krku mu trochu zachrčalo. Chytro sa chopil pohára s vínom. Nič zlom, Libuša, no, toto je lepší liek. Lúško, vy hovoríte málo, ale keď už niečo poviete, tak to sedí. Ozval sa zvučný mužský hlas. Okrúhly muž s hustými čiernymi vlasmi a hruškovitou tvárou sa predral zástupom gratulantov až k Lúškovi, aby mu tiež mohol stisnúť ruku. Súdruh zlámal. Tak ste to predsa len z tej Bratislavy stihli, potešil sa Lúško celkom nefalšovane. Nedám si predsa ujsť narodeniny svojho najlepšieho človeka. Osobne som prikladal v lokomotíve, aby šiel vlak rýchlejšie. Zasmial sa a všetci podriadení sa smiali s ním. Konečne si pripili, usadili sa a krčmár vykypel, nosil na stôl guláš, poriadne ostrý. Lúško na okamih pocítil spokojnosť, že všetko dobre dopadlo. Hoci bol to ako vždy okamih prchavý a krátky. I hneď ho prehlušili nejaké nové podnety. Dačo, čo bolo treba urobiť alebo vymyslieť. Nová starosť či povinnosť, čo mu nedovolila iba tak ustať, uvoľniť sa, odpočinúť si. Trochu ho tiež zamrzelo, že tu nie je jeho dcéra Marta, ktorá sa musela učiť na skúšky. Lenže už cesta z internátu domov a potom zasa nazad by jej zabrala kopec času. Rýchlik z Košíc v lehotke nestojí a tak treba prestupovať. Niekedy dva razy. Veď to oslávia potom, keď ukončí semester. O pár rokov z nej bude inžinierka, bude robiť vo fabrike. Ale zas, keby tu teraz bola, zahrala by na harmonike. A možno nezahrala, pretože sa hanbila. Boh vie, po kom je to dievča také hanblivé. Sotva doma niečo povie. Ešte tak Líbuške. S ním, s otcom, sa vôbec nerozpráva. A ani on s ňou. Zlámal, začal vyspevovať, čože je to 50. Teraz by sa veru harmonika bola zišla. Aj Lúško sa chcel pridať, len ho zasa čosi pošteklilo v krku. Chvíľu iba tak otváral ústa a potom si povedal, že stačí, ak sa ako oslávanec bude spokojne usmievať. Urobí ešte jednu oslavu. Rodinu, zaumienil si v dobrom rozmare. A pozve brata Laciho, aby mu dal najavo, že sa na neho nehnevá. Nemôže sa hnevať na niekoho len za to, že neprezradil služobné tajomstvo a nepovedal, že má byť zmena peňazí. Mal to zakázané. A keby bol zákaz porušil, mohli ho zavrieť. Ani on Lužko by na jeho mieste nekonal inak. Neprezradil by nič. Ani bratovi, ani žene, nikomu. Prišli vtedy o všetky úspory, to je pravda. Teda konkrétne Libuška. Ale po troch rokoch to už hádam prebolelo. Čo sa dá robiť? Taká je doba. Ide aj o iné hodnoty, než o peniaze. Teraz budú mať všetci všetkého dosť, tak im to vraveli na školení v Prahe. A jemu, Lužkovi a jeho rodine nič nechýba. Napil sa Lužko spokojne z vína, zadíval sa na Libušku, usmievala sa, hovorila málo. Vydala sa za Lužka krátko pred vojnou. Presťahovala sa z českého veľkostatku na slovenskú, či skôr maďarskú samotu a postupne zmlkla, lebo sa nemala s kým rozprávať. Potom prišla vojna, hranica sa posunula, nož sa posunuli s ňou. Muž jej naznačil, že by na ňu ako na Češku mohli zazerať a on by mohol mať problémy. Tak stíchla ešte viac. Po vojne sa hranica vrátila na pôvodné miesto. A Lužko svojej žene povedal, že to, čo povedal predtým, už neplatí. Rozkaz sa ruší. Už možno hovoriť, čo sa komu zachce. Pravda, že pokiaľ sa nehaní socialistické zriadenie alebo súdruh Stalin. Ale Libuška si odvykla od dlhých rozhovorov. Ostala striedma, mlčanlivá a tichá. Držala sa zásady, že sa z domu nikdy nič nevynáša. Žena v dedine neprezradila ani len to, čo varila na obed. Múdra za to bola, to áno, a prezieravá. To ona Lužkovi priniesla prihlášku do KSČ. Lužko ju vyplnil a vstúpil do strany, ktorá ich potom pripravila o majetok. Ale aj s novou situáciou sa Libuška vyrovnala. Brala veci vždy tak, ako prišli. Nefrflala, nevspierala sa osudu, nesťažovala sa. Veď sa ani nemala prečo, dúmal Lužko. Bola predsa jeho ženou. Ženou štátneho zamestnanca s existenčnou istotou. So slepujúcimi výložkami na uniforme. Nič lepšie ju nemohlo stretnúť. Prežili vojnu. Vyhrali voľby a vyhrajú aj všetky ďalšie 100 rokov dopredu. Čakajú ich dobré časy. Taký šantáva sa vzpieral, frflal a už pekných pár rokov ho nikto nevidel. Lužko pracoval, pomáhal a stal sa veliteľom. A dostal krásny obraz zeleňom. S privretými očami pozoroval svojho kolegu Bukoviča, ktorý dopíjal 6. pohár vína. Uniformu mal ležerne rozopnutú. Pupok sa mu z nej vydúval ako sopka pred erupciou. Voľa to také sa Lužkovi zazdalo, že vidí film a v ňom človeka ako praskol. Mal obrovské brucho. Sedel v reštaurácii a zvracal okolo seba strmým a silným prúdom, ako keď sa polieva záhrada hadicou a koniec tej hadice sa priškrtí prstami. Lužka až striasla z toľkej hnusoty, no nevedel si spomenúť, kde by takýto výjav mohol vidieť. A zda v nejaké groteske s Čeplinom. Na filmy on veľmi nebol. V kine bol len 2 razy. Pred vojnou, keď bol na školení v Bratislave, išli s Libuškou na Kristiána. A po vojne videli v Košiciach rodinné trampoty oficiála Třísky. Pekné to bolo. Aj vojaci vo filme pekne spievali. Samá královná. Ale v týchto českých veselohrách nemohol nikto prasknúť, ani vracať. Ani Oldřich Nový, ani Saša Rašilov. Hoci ten mal dosť veľké brucho. Boh vie, odkiaľ sa mu takýto obraz vynoril v hlave. Ako keby mu to do jeho rozospatého vedomia poslal Kajoluško. Ale kto to vlastne je? Ten Kajoluško? Alebo ešte len bude? Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Máriusa Kopčaja Dedo Lužko. Účinkoval Tomáš Palonder. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Tatiana Horvátová, produkcia Petra Kasanová, réžia Karol Horvát. Slovenský rozhlas 2024.